ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे के प्रसंग में किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। 133। हाँ जी, हाँ जी, ये कहते हैं समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवे। जब समान धर्म उपलब्ध हो रहे हैं वहां पर विशेष धर्म की आकांक्षा क्यों ना होवे? यदि अयम अप्रत्यक्ष स्यात्, जबकि वो विशेष धर्म अप्रत्यक्ष है, अभी दिख नहीं रहा है। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, मैं विशेष धर्म को कैसे देखूं यहां पर जो दिखाई नहीं दे रहा है? कह रहे हैं यौ अहम अर्थौ पूर्वम अद्राक्षम, जिन धर्मों को मैंने पहले देखा था विशेष धर्मों को, तयो हो समानम धर्मम उपलभे, उनके समान धर्म को तो उपलब्ध कर रहा हूं, विशेषम न उपलभे इति, विशेष धर्म को उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूं, तो कथम नो विशेषम पश्ययम, उन विशेष धर्मों को मैं कैसे देखूं? ऐसी जिज्ञासा हो रही उसको, कैसे भी करके उसको मैं देखूं। ये ना अन्यतरम अवधारयेयम इति, जिससे मैं एक का निश्चय कर पाऊं, ये कहना चाह रहे। और किसी का? हाँ जी, संख्या 134, दूसरा अनुच्छेद, तीसरी पंक्ति अंतिम में अनुजानाति च वाक्यस्यार्थ प्रत्याय प्रत्यायकत्वम। हाँ जी, प्रत्यायकत्वम ये समझ में आया, बाकी भाव मुझे मालूम है। प्रत्यायकत्वम का मतलब है, प्रत्याय कहते हैं जनाना, जतलाना, जतलाने के स्वरूप वाला है, यानी जनाने के लिए होता है, इसका ही अभिप्राय है। प्रत्यायक अर्थात जनाने वाला। हाँ जी, जनाने वाला। एक बार अनुजानाति वाक्य से ये कहते हैं न च वाक्य दर्शन शब्द श्रूयते, ये जो वाक्य का उच्चारण किया है धूमेन अग्नि अनुमीयते, इस वाक्य में दर्शन शब्द सुनाई नहीं देता, यानी दिखाई नहीं देता, ठीक है। परंतु कहते हैं अनुजानाति च वाक्यस्य अर्थ प्रत्यायकत्वम, अनुजानाति बोद्धा जो है वो जानता है क्या वाक्यस्य अर्थ प्रत्यायकत्वम, वाक्य में अर्थ को जनाने का सामर्थ्य है, ऐसा जानता है, ठीक है। हाँ जी, 132। हाँ जी, नीचे छठे सूत्र का एक सूत्र का अर्थ ये कह रहे हैं यथोक्त अध्यवसायाद एव, जैसे हमने परिभाषा, जैसी परिभाषा हमने किया है, ठीक है, उसी परिभाषा के अनुसार ही संशय उत्पन्न होता है। क्यों? तद विशेषापेक्षात, वहां विशेष धर्म की अपेक्षा होने से संशय, संशय होता है, तो संशय होने पर असंशयो, आपने कहा संशय नहीं होता है ऐसा जो कहा है, ना ऐसी बात नहीं है, ना असंशय, ना असंशय, संशय का मतलब संशय होना, और पूर्व पक्ष ने कहा असंशय, संशय नहीं होगा, तो असंशय नहीं है अर्थात संशय होता ही है। फिर कहा अत्यंत संशय, पूर्व पक्ष ने कहा था अत्यंत संशय होगा, तो कह रहे हैं न अत्यंत संशय, अत्यंत संशय नहीं होता है, यानी संशय का निवारण भी होता है। ठीक है, और किसी को हाँ जी, अब मैं आपसे पूछूंगा। हाँ जी, यच्चोक्तम 135 पर रुचि जी, दूसरा अनुच्छेद। ये कौन कह रहा है? ये सिद्धांत है, जैसा कि आपने कहा था। हाँ जी, एक पदार्थ का निश्चय हो जाने पर दूसरे पदार्थ में संशय नहीं होता। जो भी अर्थांतर अध्यवसायिक मात्र संशय हेतु उपाधि एवं सिद्धांतिक मूल पक्षी को कह रहे हैं, ये जो कहा गया है कि किसी एक पदार्थ का निश्चय हो जाने पर दूसरे पदार्थ में संशय नहीं होता, ये जो जो ऐसा मानता है उसी को पूछो जी। यथा ऊहित्वा उपेंद्र, यतो हित्वा नहीं, ये कौन कह रहा है? हाँ ये बोलिएगा। ठीक है, पहले देखिए नहीं बताया हुए विषय के समान ये भी है। क्या जो पहले भी ऊपर बताया है उसके जैसा ये भी है? किसके जैसा? ऊपर भी विषय शब्द के विषय में जो बताया कि यहाँ शब्द नहीं था फिर भी उसकी उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है। ना ना ना, पूर्व दृष्ट विषय में तद उसके लिए नहीं कहा जा रहा है। ये जो धर्म धर्मी ग्रहणे संशय अभाव जो कह रहा है ना पूर्व पक्षी, ये तो पहले देखे हुए विषयों में ऐसा होता है, सिद्धांती कह रहा है। इस संदर्भ में धर्म धर्मी ग्रहण के विषय में कह रहे हैं। पूर्व पक्षी ने ये कहा था ना, धर्म और धर्मी का ग्रहण जब हो जाता है तो संशय रहता ही नहीं है, तो ये तो पहले देखे विषय के ऊपर तो लागू होता ये नियम। पहले जिसको आपने देखा है ना, पुरुष को या ठूंठ को आपने देखा है, वहां पर तो ये बात लागू होती है, लेकिन अब जिसको मैं देख रहा हूँ वहां तो विशेष धर्म को तो मैं देख ही नहीं रहा हूं। तो ये पूर्व दृष्ट विषय में था जो कहा जा रहा है, ये पूर्व पक्षी के जो सिद्धांत खंडन पक्ष को जो रखा है उस संदर्भ में बता रहे हैं। हाँ जी आगे। संशय, जिस संशय की बात कर रहे हैं ना, न च एतत, ये जो संशय है वो समान धर्म उपलब्ध होने मात्र से धर्म धर्मी ग्रहण मात्र से, जो पहले देखे हुए धर्म धर्मी के ग्रहण मात्र से वर्तमान में जो समान धर्म उपलब्ध हो रहे हैं, इनमें समान धर्मों की उपलब्धि में उस संशय का निवारण नहीं होता है। प्रभाकर भवान विषय शब्देन व विषयीण प्रतिवादी ने एक संशय उठाया था कि जो मतलब जो समान धर्म है ये केवल उत्पत्ति मात्र से संशय नहीं होता है, उसके जान होगा तब जाके संशय होगा। तो उसको ये बता रहे हैं कि विषय शब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्य विधानम्, कि विषय शब्द के द्वारा विषय के प्रत्यय का अभिधान अर्थात कहने से, आगे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यथा लोके धूमेन अग्नि अनुमीयते इत्युक्ते धूम दर्शनेन अग्नि अनुमीयते इति जायते, कि जैसे लोक में धूमेन अग्नि अनुमीयते ऐसा कहने पर धूम के दर्शन से अग्नि का अनुमान होता है ऐसा जाना जाता है। कथम कैसे, दृष्ट्वा ही धूमं अथ अग्निम अनुमिनोति न अदृष्टे, कि देखकर धूम को देखकर अग्नि का अनुमान करता है बिना देखे नहीं, न च वाक्य दर्शन शब्द अलम अलम, यह देखने का मतलब जानकर, यहाँ दर्शनेन का मतलब है जान करके, धुमे को जान करके ही व्यक्ति अनुमान करता है बिना जाने नहीं है। तो वहां उपपत्ति शब्द का जो प्रयोग किया है वो उपपत्ति ज्ञान अर्थ में है, अध्यवसाय अर्थ में है, केवल उपस्थिति मात्र से नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी सत्यवीर उपपत्ति वचनाद्वा इसके ऊपर क्या अभिप्राय है, समान धर्म की उत्पत्ति संशय होता है ऐसा जो कहा गया था, समान धर्म की सत्ता को छोड़कर उसका दूसरा अर्थ नहीं। हाँ जी सोमेश जी, जी इसका अर्थ बताइए। उपपत्ति वचनात् वा, उपपत्ति वचन से भी हमारी बात सिद्ध है, जैसे कि पीछे कहा गया कि मतलब स्वीकार करना उपपत्ति वचन से सिद्ध करके दिखाते हैं कि समान धर्मोपपत्ति इत्युच्यते, ऐसा कहा जाने पर कि समान धर्मोपपत्ति है, न च अन्य सद्भाव संवेदना देते समान धर्मोपपत्ति अस्ति, सद्भाव संवेदना के बिना समान धर्मोपपत्ति अन्य नहीं है अर्थात इससे भिन्न नहीं है, सद्भाव संवेदना ही समान धर्मोपपत्ति है। अनुपलभ्यमान सद्भाव ही समानो धर्मो अविद्यमानवत् भवति, क्योंकि अनुपलभ्यमान सद्भाव जो सद्भाव प्राप्त नहीं है उसमें समान धर्म अविद्यमान वती होता है, अगर ऐसा हम कह रहे हैं कि समान धर्म उनको प्राप्त हो रहा है तो अविद्यमान की तरह ही है, क्योंकि उसका सद्भाव में उसकी सत्ता प्राप्त नहीं हो रही, उसका सद्भाव प्राप्त नहीं। फिर एक बार बताइए, उत्पत्ति वचना अनुपलभ्यमान सद्भाव, अनुपलभ्यमान सद्भाव, अनुपलभ्यमान होता हुआ उपलब्ध न होता हुआ सद्भाव समान धर्मो, उपलब्ध न होता हुआ सद्भाव वाला समान धर्म अविद्यमानवत होता है। ये ठीक है, ये समान धर्म का ही विशेषण है अनुपलभ्यमान सद्भाव। ठीक है अब ठीक है, हाँ जी कहाँ से चलेगा, ये हाँ 135 यत् पुनः एतत् कार्यकारणयोः सारूप्य अभावादिति, प्रतिवादी ने कार्यकारण में समानता नहीं होने से ऐसा कहकर के जो खंडन किया था, कार्यकारणयोः सारूप्य अभावात्, कार्यकारण में सारूप्य का अभाव होने से, ऐसा कहकर के जो खंडन किया है उसका समाधान अब यहां पर कर रहे हैं। कारणस्य भाव अभावयोः कार्यस्य भावाभावौ, ये कहते हैं कारणस्य भाव अभावयोः, कारण के होना कारण के ना होना, यानी कारण के होने में कारण के ना होने में कार्य का होना ना होना होता है। देखिए कारणस्य भाव अभावयोः, कारण के होने में और कारण के ना होने में दो अर्थ है भाव अभावय। तो इसका एक अर्थ को लेकर के कार्य के साथ जोड़िएगा, कारण के होने में कार्य का होना होता है, दूसरा अर्थ कारण के ना होने में कार्य का ना होना होता है, अर्थात कारण के होने पर ही कार्य होता है, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है, ये इनका अर्थ है। यही कार्यकारणयोः सारूप्यम, यही कार्यकारण में सारूप्यता है। कार्यकारण में समानता क्या होती है, ये कार्य और ये कारण है, इन दोनों के बीच में समानता क्या है, समानता किसको कहते हैं, उस समानता को यहां पर स्पष्ट किया गया है कि कारण के होने पर कार्य होता है और कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है। स्पष्ट हो गए जी, उसको और स्पष्ट किया जा रहा है, यस्य उत्पादात यद उत्पद्यते, जिसके उत्पन्न करने से जो उत्पन्न होता है, यानी जिसके का मतलब जिस कारण के द्वारा उत्पन्न कराने से जो कार्य उत्पन्न होता है, यस्य च अनुत्पादात यह न उत्पद्यते, और जिस कारण के उत्पन्न न करने के कारण से यह न उत्पद्यते, जो उत्पन्न नहीं होता है, तत्कारणम इतरत कार्यमिति, तत्कारणम उत्पन्न कराने वाला कारण होता है और जो उत्पन्न होता है उसको कार्य होते हैं, कार्य होता है, इति एतत् सारूप्यम, यही इन दोनों के बीच में समानता है। स्पष्ट हो गए जी, हाँ जी दोबारा बोलना है, कारण के होने पर ही कार्य होता है, जैसे बरसात जो हो रही है ना वो कार्य है, ये बरसात किस कारण से हो रही है, बादल के कारण से, तो बादल के होने पर बरसात होती है और बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है, तो बरसात क्या है, कार्य है, और बादल क्या है, कारण है, तो इन दोनों में समानता है, क्या समानता है, बादल का होना और कार्य का होना दोनों में समानता है, बादल का ना होना कार्य का ना होना, यानी बरसात का ना होना, ये समानता है आपस में, ये सारूप्यता है, होने पर होगा ना होने पर नहीं होगा, यही इन दोनों के बीच में समानता है। उसी बात को यहां पर स्पष्ट किया है कि कारण के होने में ही कार्य का होना होता है, ये पहली पंक्ति का अर्थ देखिए, शब्दार्थ देखिएगा, कारणस्य भाव अभावयो, क्योंकि यहां सप्तमी विभक्ति में द्विवचन है, कारण के होने ना होने में कार्यस्य भावाभावौ, कार्य का होना ना होना होता है, ये भावाभावौ जो है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन में, और भावाभावयोः यह सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, तो कारण के होने ना होने में कार्य का होना ना होना होता है, यही कार्यकारणयोः सारूप्यम, इसी को कार्यकारण में समानता है ऐसा बताया जाता है। इसी बात को और शब्दों से स्पष्ट किया है, यस्य उत्पादात यद उत्पद्यते, जिसके उत्पन्न करने से जो उत्पन्न होता है, ठीक है ना, जिसके उत्पन्न करने से जो उत्पन्न होता है और जिसके उत्पन्न ना करने से जो उत्पन्न नहीं होता है, तो उत्पन्न करने वाला कारण है और उत्पन्न होने वाला कार्य है, यही इन दोनों के बीच में समानता है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया, अब प्रसंग जिसके साथ है उसके साथ जोड़िएगा, अस्ति च संशय कारणे संशये च एतदिति, अस्ति च यहां पर भी कार्यकारण सारूप्यता है, हमारा जो संशय हो रहा है वहां पर और संशय का जो कारण है वहां पर, संशय के कारण में और संशय में, इन दोनों में सारूप्यता है, कार्यकारण भाव है। अस्ति च संशय कारणे, संशय के कारण में, संशय का कारण क्या है? समान धर्म, ठीक है जी। संशय कारण है, संशय का कारण है समान धर्म, और संशय है, संशय क्या है? कार्य। तो संशय के कारण में और संशय में एतद कार्य कारण सारूप्यम अस्ति, यह कार्य कारण सारूप्यता है। पकड़ में आ गए जी। तो संशय कारण, संशय का कारण है समान धर्म, यह है संशय का कारण, और संशय जो है समान धर्म के कारण से उत्पन्न हो रहा है। समान धर्म संशय को उत्पन्न कर रहा है। नहीं, इसको स्विच ऑफ कर दीजिएगा, स्विच ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहां संशय का कारण है समान धर्म, स्पष्ट है? तो समान धर्म से ही संशय उत्पन्न हो रहा है। तो संशय हो गए कार्य और समान धर्म है कारण, तो इन दोनों के बीच में कार्य कारण की समानता है, ये कहना चाहते हैं। एतेन अनेक धर्म अध्यवसायादिति प्रतिषेधः परिहृतः इति। एतेन, जहां समान धर्म को लेकर के जो हमने आपके समस्त प्रश्नों का समाधान किया है, उसी रूप में अनेक धर्म को लेकर के भी ऐसा ही प्रतिषेध, आपका जो खंडन है उसका परिहार होता है, ये कहना चाहते हैं। प्रतिषेधा, पूर्व पक्षी का जो प्रतिषेध है उसका परिहृता, परिहार होता है। एतेन, इसी समान धर्म के आधार पर अनेक धर्म अध्यवसाय से भी उसी प्रकार का परिहार हो जाता है। हाँ जी, शंका की निवृत्ति तो नहीं लगती जो पीछे उठाई गई है कि अनवधारण जानने, अवधारण ज्ञान से अनवधारण उत्पन्न नहीं हो सकता कार्यकारण का अभाव होने से। उसने कहा है पूर्व पक्षी ने कार्यकारण का अभाव होने से, और ये कहते हैं कार्यकारण होने से। नहीं, आप इस बात को समझे, उसने जो कार्यकारण का अभाव बताया ना, हाँ, तो इसने ये कहा कि कार्यकारण का भाव क्या होता है वो समझ लो। पकड़ में आ रहा है आपको? कार्य क्या होता है, कारण क्या होता है, उसको समझ लो। दोनों के बीच में जो समानता है वो समानता किस आधार पर है? जिसके होने से जो हो वो कारण है, जिसके होने से जो हो वो कारण है, और जिसके ना होने से जो ना हो वो कारण नहीं है। तो अब यहां पर कारण है तो कार्य उत्पन्न हो रहा है, और कारण नहीं है तो कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में समानता है ना। पहले मेरी बात को समझ लो, उधर दिमाग मत लगाना। अब यहां पर ये जो स्थिति बताई है, आपस में कार्य कारण भाव यहां पर दिखा है, इसी को समानता बताते हैं। अब हमारा जो मुख्य प्रसंग है, तो वहां पर समान धर्म जो है संशय को पैदा करता है। तो समान धर्म क्या बन रहा है? कारण बन रहा है। तो कारण बन रहा है किसका? संशय का। तो समान धर्म न होने पर संशय नहीं होगा, समान धर्म के होने पर संशय होगा। तो इसमें आपस में कार्य कारण भाव है ना, इसलिए आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हैं। उसका प्रश्न तो जी इससे थोड़ा भिन्न है ना। क्या भिन्न है? वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब निश्चयात्मक ज्ञान है, तो ये समान धर्म हमको प्राप्त हो गए। निश्चयात्मक वो छल कर रहा है वो व्यक्ति, वो जो निश्चयात्मक ज्ञान, किसका निश्चयात्मक ज्ञान है? समान धर्म का निश्चयात्मक ज्ञान है। समान धर्म के निश्चयात्मक ज्ञान से संशय का निवारण नहीं होता है। समान धर्म का जो निश्चयात्मक ज्ञान है, ये निश्चयात्मक ज्ञान संशय को पैदा कर रहा है। हाँ, इस बात को समझ लो। यही तो वो कहना चाह रहा है कि नहीं, इधर उधर मत जाओ। वो ये कह रहा है, वो केवल शब्दों को ध्यान दे रहा है। निश्चयात्मक अनिश्चयात्मक ज्ञान का कारण नहीं बनता, बस इतने को पकड़ रहा है वो। वो गलत कह रहा है, वो छल कर रहा है, शब्दों का जाल करके सामने वाले को खंडन कर रहा है, उसका निषेध यहां पर कर रहे हैं। अगर केवल आप इस रूप में देखेंगे ना, निश्चयात्मक ज्ञान अनिश्चयात्मक ज्ञान का कारण नहीं बनता है, केवल इतना देखेंगे तो सही है। पर यहां ऐसा ही नहीं है। ये जो निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है ना आपको, समान धर्मों का हो रहा है, ठीक है ना। इस समान धर्मों के जो निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है, ये निश्चयात्मक ज्ञान आपको संशय पैदा कर रहा है, क्योंकि आपको विशेष धर्म तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए तो संशय पैदा करेगा ना, ये है मुख्य बात। हाँ जी, इसमें अनेक धर्म व्यवसाया, हाँ जी, इसका सीधा अर्थ शब्दार्थ एतेना, इस समाधान के अनुसार, ये जो समान धर्मोपत्ति के आधार पर जो हमने समाधान किया है ना, समान धर्मोपत्ति, उसका समाधान जैसा किया है उसी के अनुसार अनेक धर्म अध्यवसायत का भी समाधान समझ लेना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, नहीं आया, क्या नहीं आया बताइए। उनका प्रश्न है, हाँ, निश्चयात्मक ज्ञान अनिश्चयात्मक ज्ञान का कारण नहीं हो सकता, संशय का कारण नहीं हो सकता। निश्चयात्मक ज्ञान अनिश्चयात्मक ज्ञान के लिए संशय का कारण नहीं बन सकता। निश्चयात्मक ज्ञान अनिश्चयात्मक ज्ञान के लिए संशय का कारण नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? तो ये इन्होंने प्रश्न उठाया, उन्होंने उठाया ना, उसका समाधान ही तो कर रहे हैं। वो उठा करके उसने कार्य कारण का अभाव बताया, वहां दर्शाया है, हाँ? पर वो गलत दर्शाया है ना उसने। हमको बरसात नहीं हो रही है, निश्चय है ना हमको, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि विशेष धर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आपको संशय हो रहा है, भाई क्यों नहीं हो रहा है, भाई बादल नहीं इसलिए नहीं हो रहा है, कोई ना कोई तो वहां ऊपर होना चाहिए ना। तो ये कोई नियम नहीं है कि निश्चयात्मक ज्ञान जो है संशय का कारण नहीं बनता है, ऐसा कोई हेतु नहीं बनता है। ये जो निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है वो निश्चयात्मक एक विषय में हो रहा है, एक पक्ष में हो रहा है, अनेक पक्षों में थोड़ा निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है। अगर सर्वांगीण दृष्टिकोण से निश्चय हो रहा हो तब तो संशय तो होगा ही नहीं है। ये सर्वांगीण निश्चय नहीं है, ये एकांगी निश्चय है। इस एकांगी निश्चय से ही तो संशय उत्पन्न हो रहा है। सर्वांगीण निश्चय होने के बाद में फिर संशय पैदा करे तब आप दोष दिखा सकते हैं। हाँ, बस बस उतना ही है। हाँ जी, प्रश्न पूरा नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अब क्या बचा हुआ बताइए। ये था, इन्होंने कहा कि निश्चयात्मक ज्ञान अनिश्चयात्मक ज्ञान के लिए संशय का कारण नहीं बन सकता। हाँ, ये इनका प्रश्न था, क्योंकि दोनों में कारण और कार्य का अभाव है। हाँ जी, कारण कार्य का अभाव, ये तो इनको भी पता है कि कार्य कारण होता क्या है। हाँ, इसलिए ये कह रहे हैं कि कार्य और कारण का अभाव है यहाँ। इतना पता होता तो ये प्रश्न ही नहीं करता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो निश्चयात्मक ज्ञान आप बता रहे हो, वो कौन सा निश्चयात्मक ज्ञान है उसका आप कथन करिएगा ना। जी जी, आप वो मैं समझ रहा हूँ। तो अभी इन्होंने जो उत्तर दिया, उत्तर इन्होंने केवल इतना दिया कि कारण और कार्य भाव क्या होता है मात्र ये समझाया। हाँ जी, जबकि उत्तर ये देना चाहिए था कि आपने जो अवधारण ज्ञान कहा है वो अवधारण ज्ञान संपूर्ण में नहीं है, केवल किसी अंश में अवधारण ज्ञान है। ना ना ना ना, आप जो कहना चाह रहे मैं समझ रहा हूँ, वो उसका मुख्य भाव वहाँ कार्यकारण भाव में है। हाँ, पहले प्रश्न को देख लेना आप, प्रश्न जो है, प्रश्न क्या है, ना होने से इनमें कार्यकारण भाव नहीं है, नहीं है। हाँ, कार्यकारण भाव दर्शाना मुख्य है उसका। उन्होंने केवल उत्तर ये दिया कि कार्यकारण भाव, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए, उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु कार्यकारण भाव का ना होना दिखाया, ठीक है ना, और कार्यकारण भाव का ना होना दिखा करके खंडन कर रहे हैं। तो उत्तरवादी क्या देगा, कार्यकारण भाव का होना दिखा करके तो खंडन करेंगे। कार्य कारण भाव कैसे है यहाँ पर, कैसे देख, कैसे बोल करके उसमें सारूप्यता दिखाई ना, उसने सारूप्यता नहीं है ये दिखाया, इन्होंने सारूप्यता दिखाई नहीं, उत्तरकर्ता ने सारूप्यता नहीं दिखाया, ये क्या है, इन्होंने केवल ये बताया कि कारण और कार्य में सारूप्यता कैसे होती है, ये नहीं बताया कि यहाँ पे सारूप्यता कैसे हो रही है। कैसे आदमी हो, देखो ना अस्तिचा, उत्तर देखो ना, अस्तिचा संशय कारणे संशय च एतदिति, ये यही तो है दिखाया इसे इन्होंने। इन्होंने आप शुरू से इन्होंने जो उत्तर देते आ रहे हैं, हाँ, कह रहे हैं कि कारण के होने पर कार्य होता है, कारण के नहीं होने पर कार्य नहीं होता है, ये बताया कि कारण होगा तो कार्य होगा, कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि यस्य उपादात के, जिसके उत्पन्न होने से जो उत्पन्न, आप इसको पढ़ करके मत सुना हो, केवल ये बताइए यहाँ कार्य कारण की सारूप्यता दिखा करके अंत में अस्तिच और यहाँ पर है वो भाव कार्य कारण भाव, ये दिखा तो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक कि कार्यम कार्यम इतरत इत्येतत सारूप्यम, यहाँ तक इन्होंने बताया कि कार्य कारण में सारूप्य कैसे होता है, इतना बताया। फिर कहा कि अस्ति च संशय कारणे संशये च एक विधि, यहाँ पे भी वैसा कारण कारण संबंध है संशय के होने, कैसे है वो तो नहीं बताया ना, बस बता दिया ये के है के होता कैसे है, कार्य कारण क्या होता है ये बता दिया, वही यहाँ पे भी है देखिए यहाँ पे नहीं है वो समझाना कि यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे तो कैसे तो बताया तो दिए, यही तो है ना यहाँ पर संशय कारणे संशय च एतत् कार्य कारण सारूप्यम अस्ति, ये तो समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो दिखाना है कि संशय का जो कारण है समान धर्म, उस समान धर्म के होने पर संशय होता है, समान धर्म के ना होने पर संशय नहीं होता है। भाष्य पहले सुनिए, भाष्य में नहीं कहा ये आप समझ रहे हैं, ये जो अस्ति च यहाँ पर आएगा मतलब ये सारा कुछ इसी पंक्ति में कह दिया है। हाँ ये तो जी क्या जी वो समान धर्म तो ये ठीक है आपने कहा, प्रश्नकर्ता ने समान धर्म की बात ही नहीं बताई। फिर देखो इधर उधर जाते वो सारा कुछ वहीं से समान धर्म को लेकर के तो चल रहा है सारा, ये जो संक्षेप उत्पन्न हो रहा है वो संशय किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, समान धर्म को देख, समान धर्मोपत्ते इसी को लेकर के तो बात चल रही है ना, फिर नहीं कहा कैसे कह सकते आप, अब क्या कहना चाहते हैं जब यहाँ स्पष्ट समान धर्मोपत्ति को लेकर के तो चला जा रहा है हा? तो आप नहीं है कैसे कह सकते, उसी का तो उत्तर दिया इन्होंने जी। मैं मतलब मान ले मैं ही कोई प्रश्न उठाऊं, यहाँ पे मतलब प्लास्टिक रखा है और लकड़ी का ये एक मेज बन गई है और इनमें तो कारण कार्य संबंध है ही नहीं, तो अगर कोई मुझे उत्तर दे के कार्य कारण संबंध इस प्रकार से होता है कि जिसके होने से हो जिसके ना होने से ना हो, और यहाँ पे बोले ऐसे ही है नहीं ऐसी ये ऐसी गलत उदाहरण दे रहे हैं आप, उदाहरण गलत दे रहे हैं आप, उदाहरण वो दो जो यहाँ के अनुसार हो वही वहाँ कहाँ दे रहे हैं आप, वैसे उदाहरण दो ना, ये लकड़ी रखी है ये मेज लकड़ी है यहाँ पर और यहाँ मेज बना हुआ है, ऐसा उदाहरण दो ना। नहीं मैं तो प्रतिवादी के रूप में प्रश्न कर रहा हूँ। प्रतिवादी के रूप में गलत उत्तर दे रहे हो ना आप, मतलब उसने गलत प्रश्न किया ना तो मैं भी गलत प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन उसका उत्तर ये थोड़ी होगा कि कार्य कारण। हाँ ऐसे ऐसा भी उत्तर होता है वो आपके अनुसार ही, वो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा भी उत्तर होता है जब कार्य कारण संबंध को समझाया गया है तो वह ये बात स्पष्ट हो रहा है कारण किसको कहते हैं कार्य किसको कहते हैं, ये जब ये संबंध अच्छी प्रकार समझा दिया आपको, इस संबंध से पता लगता है कि कारण इसको कहते हैं और कार्य इसको कहते हैं। अब ये जो परस्पर इन दोनों के बीच में संबंध है, ये संबंध जो हमने दिया है यहां पर सिद्धांती ने जो दिया है कार्य कारण संबंध को लेकर के, क्या उसके साथ ये घटित हो रहा है नहीं हो रहा है, घटित हो रहा है तो हमने सही कहा है और आपने गलत कह करके खंडन किया है, ये तो उत्तर ही दिया है यहां पर। हो सकता नहीं यही है अगर कम शब्दों में बहुत अच्छा उत्तर दिया जा सकता था इसका। अच्छा ये देखिए ये जो अस्ति च संशय कारणे संशय च एतद इति, इतने कम शब्दों में उत्तर दिया, इतना बढ़िया उत्तर दिया है, इतना भी नहीं कि आसान है वो पता ही नहीं चले ना, आपको नहीं पता चल रहा है ना, आपको पता नहीं चल रहा है, सबको पता चल रहा है, ये तो बहुत स्पष्ट उत्तर है, ये तो केवल आप हट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं है। फिर वही बात है, प्रश्न नहीं है ऐसा नहीं है, उत्तर आप जैसा सोचते हैं उसी के अनुसार देना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ ये समझ लेना, मैं ऐसा सोचता हूं और ऐसा इसका उत्तर होना चाहिए, वैसा ही कोई उत्तर नहीं देता, हर कोई हर प्रकार से उत्तर दिया जाता है, एक ही शैली से उत्तर नहीं दिया जा सकता। जब स्पष्ट है, जब कार्य कारण संबंध को समझा दिया सामने वाले ने, कार्य कारण भाव तो इसको कहते हैं, जबकि आपने उसको कार्य कारण जहां कार्य कारण भाव है ही नहीं है वो आप उसको कार्य कारण भाव दिखा रहे थे हा? तो कार्य कारण भाव तो ये होता है और इसी में वो बात सिद्ध है अपने आप में, और जैसे ही इसमें कार्य कारण भाव है वैसा ही हमने जो हेतु दिए हैं, हमने जो उदाहरण दिए वहां पर भी यही स्थिति है, संशय के कारण में और संशय में, इसलिए यहाँ पर भी कार्य कारण भाव होने के कारण से हमने जो बात कही है वही सही है, आप गलत कह रहे हैं, इतना स्पष्ट उत्तर दिया फिर भी आप कहते हैं कि इन्होंने वैसे उत्तर नहीं दिया है। ठीक है चलिए आगे क्या, इससे अच्छा उत्तर वो क्या देंगे, इससे अच्छा उत्तर वो नहीं दे सकते, वो तो वो उन्होंने जो सिद्धांत बना रखा है ना उसके हिसाब से दे सकते हो। हाँ दे देना। हाँ आगे चले। अब कह रहे हैं यत पुनः एतद उक्तम विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच्च न संशय। विप्रतिपत्ति की उत्पत्ति से और अव्यवस्था की उपपत्ति से संशय नहीं होता है, ऐसे जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका समाधान हम कर रहे हैं कि संशय वास्तव में होता है। कैसे? पृथक प्रवादयो व्याहतम अर्थम उपलभे विशेषम च न जानामि न उपलभे येन अन्यतरम अवधारयेयम्। कहते हैं पृथक प्रवादयो, अलग अलग सिद्धांतों में, प्रवाद कहते हैं सिद्धांत या मत, पृथक प्रवादयो अलग अलग मत में या अलग अलग मतों के व्याहत व्याहतम अर्थम उपलभे, व्याहतम का मतलब विरुद्ध, अर्थम धर्म, उपलभे प्राप्त कर, विरुद्ध धर्म को प्राप्त कर। विशेषम च न जानामि, और विशेष धर्म को नहीं जान पा रहा हूं, अर्थात न उपलभे उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूं। ये ना, जिस कारण से, जिस विशेष धर्म को उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूं इस कारण से अन्यतरम अवधारयेयम्, दोनों में से किसी एक का मैं निश्चय कर सकूं। तत्को अत्र विशेष स्यात्, अत्र यहां पर इन दोनों समान धर्मों में विशेष कह स्यात्, विशेष धर्म कौन हो जिसको अपना करके मैं निर्णय कर सकूं। ये ना एकतरम अवधारयेयम् इति, जिससे मैं दोनों में से किसी एक का निश्चय कर पाऊं। इति संशया, ऐसा संशय, विप्रतिपत्ति जनितो अयम्, ये संशय विप्रतिपत्ति से उत्पन्न संशय है। पकड़ में आ रहा है? ये जो संशय है, इति संशय, ये जो संशय हुआ है ये विप्रतिपत्ति जनितः अयम्, अयम् संशय, ये संशय विप्रतिपत्ति से उत्पन्न है, ये विप्रतिपत्ति से उत्पन्न हुआ हुआ संशय है। यहां तक पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। देखिएगा, पृथक प्रवादयोः व्याहतम अर्थम उपलभे, दो अलग अलग मतों में विरुद्ध धर्म को उपलब्ध कर रहा हूं। एक कह रहा है कि आत्मा है और एक कह रहा है आत्मा नहीं है, ठीक है? तो दो अलग अलग मतों में से एक धर्म को उपलब्ध कर रहा हूं, एक धर्म क्या है, सामान्य धर्म को। विशेषम च न जानामि, विशेष धर्म को उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूं, उसी कह रहे न उपलब्ध, न जानामि को ही खोल के समझा रहे, न उपलभे उपलब्ध नहीं कर रहा हूं। ये ना, जिस कारण से, यानी विशेष धर्म को उपलब्ध नहीं कर रहा हूं इस कारण से, अन्यतरम अवधारयेयम्, उन दोनों में से किसी एक का निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। तत्कोत्र विशेषस्यात्, तो यहां पर कौन सा वो विशेष धर्म हो जिसको अपना करके मैं निर्णय कर सकूं। कह रहे हैं इसलिए ये ना एकतरम अवधारयेयम् इति, जिससे मैं एक पक्ष का एक निर्णय पर पहुंच सकूं। इति संशय, इसलिए वो संशय उत्पन्न हो रहा है, निश्चय नहीं कर पा रहा हूं इसलिए वो संशय उत्पन्न हो रहा है कि वास्तव में ये आत्मा है या नहीं है। इति संशय, अयम संशय, ये जो संशय हो रहा है किससे हो रहा है, विप्रतिपत्ति जनिता, ये विप्रतिपत्ति के कारण से हो रहा है, ये विप्रतिपत्ति से उत्पन्न संशय है, दो विरुद्ध धर्मों के कारण से उत्पन्न संशय है ये। हाँ जी, नहीं आए पकड़ में? आत्मा है एक व्यक्ति कह रहा है, आत्मा नहीं है दूसरा व्यक्ति कह रहा है, तो ये दोनों विरुद्ध धर्म हो गए ना, किसके बारे में, आत्मा के बारे में। आत्मा एक पदार्थ है, उस एक पदार्थ के बारे में एक धर्म आ रहा है नहीं है और एक धर्म आ रहा है, तो विरुद्ध दो धर्म हो गए ना। इन दोनों विरुद्ध धर्मों के आने पर दूसरे व्यक्ति को संशय हो रहा है कि वास्तव में आत्मा है या नहीं है, तो है को कहने के लिए कोई विशेष धर्म को लाना पड़ेगा, ठीक है ना, और नहीं है को कहने के लिए कोई विशेष धर्म को तो लाना पड़ेगा। तो विशेष धर्म को तो देख नहीं रहा हूं मैं, जिससे मैं कह सकूं वास्तव में आत्मा है अथवा वास्तव में नहीं है। तो उस विशेष धर्म को न देखने के कारण से संशय उत्पन्न हो रहा है। यह संशय किस कारण से हो रहा है? दो विरुद्ध धर्मों के कारण से, ये कहना चाहते हैं। इसी को यहां पर इस वाक्य में कहा गया है। ये सिद्धांति कह रहा है ना। हाँ जी, जिस विशेष धर्म के उपलब्ध ना होने के कारण से दोनों में से किसी एक का निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, निश्चय कर सकूं, एक ही बात है, मैं निश्चय जिससे मैं एक पक्ष का निश्चय कर सकूं, उपलब्ध हो जाए तो करूं कर सकूं ना, लेकिन उपलब्ध तो नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं ये बोलिए। हाँ बोलो, हाँ वाक्यार्थ ही बोलो ना, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है वो बोलो, एक एक शब्द का ना उपलब्ध है, इसका अर्थ बताओ क्या है। हाँ हाँ, उसके द्वारा प्राप्त ना होने के द्वारा, हाँ अन्य तरफ अवधारी है, हाँ दूसरे का निश्चय करता हूं, ये कहना चाह रहे हैं। ना जानामि ना उपलब्ध, ना जानामि को कोला है ना उपलब्ध, उपलब्ध नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, ये ना जिसके कारण से, जिसके किसके कारण से, विशेष धर्म के उपलब्ध ना होने पर। अन्यतर अन्यतरम अवधारयेयम, दोनों में से किसी एक का अवधारण कर सकूं, कर सकूं मतलब है जब उपलब्ध हो जाए तो कर सकूं ना, ये इसका मतलब है, ठीक है। तत्कोत्र विशेषस्य, वो विशेष धर्म क्या होना चाहिए यहां पर, ये ना एकतरम अवधारयेयम, जिसको पाकर मैं एक पक्ष का निश्चय कर सकूं। इति संशया, ये जो संशय है ये विप्रतिपत्ति जनितः, ये विप्रतिपत्ति कारण से उत्पन्न हुआ है। स्पष्ट हो गए? अब कह रहे हैं ना शक्यो विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति मात्रेन निवर्तयितुम इति, कहते हैं विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति मात्र से, संप्रतिपत्ति मात्र से का मतलब है उपस्थिति मात्र से, न शक्य निवारयितुम, इस संशय को निवारण करने में समर्थ नहीं है, केवल विप्रतिपत्ति को ही संप्रतिपत्ति मात्र कहकर के इस संशय का निवारण करने में वो समर्थ नहीं है। वो वाक्य आपका विप्रतिपत्ति को ही संप्रतिपत्ति मात्र कह देने मात्र से इस संशय का वो निवारण नहीं कर सकता। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है जी। पूर्व पक्षी ने जो कहा था ना, विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति कहकर के निवारण किया ना, यानी विप्रतिपत्ति होने मात्र से संशय नहीं हुआ करता है, तो विप्रतिपत्ति मात्र से ही संशय नहीं होगा ऐसा उस संशय का निवारण नहीं कर सकता। ये आपके कथन मात्र से संशय का निवारण नहीं हो सकता। विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति मात्र कहने से, विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति मात्र कहने से निवारे तुम न शक्य, इस संशय को वो निवारण करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, क्यों कहेगा ऐसा, ऐसा थोड़ा नहीं है, विशेष अपेक्षा को बोल रहे हैं ना, आप तो विशेष अपेक्षा को देख ही नहीं रहे, आप तो विशेष अपेक्षा को देख नहीं रहे ना, हम तो विशेष अपेक्षा को ला करके बोल रहे हैं, आप तो विशेष अपेक्षा को नजरअंदाज करके बोल रहे हो, इसलिए तो आप गलती पे गलती करते जा रहे हो, ठीक है। एवं इसी प्रकार से, एवं इसी प्रकार से उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था कृते संशये वेदितव्यमिति, जैसे विप्रतिपत्ति के बारे में हमने बताया है, एवं उसी प्रकार से उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था के द्वारा जो संशय उत्पन्न होता है वो संशय वास्तव में उत्पन्न होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। हो गया स्पष्ट? हाँ जी, बस होता है संशय उत्पन्न होता है, संशय नहीं उत्पन्न होता वो ऐसा नहीं है, संशय ही उत्पन्न होता है। हाँ जी, नहीं है एवं कहला, इसी प्रकार जिस प्रकार से विप्रतिपत्ति के बारे में हमने समाधान किया है, इसी प्रकार से उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। विशेष अपेक्षा तो सभी में एक बराबर है, यहां भी आप समझ लीजिएगा, लेकिन यहां एवं का मतलब विशेष अपेक्षा नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं। ये पकड़ में आया आपको? विशेष अपेक्षा तो सबके साथ जुड़ा है, एवं का मतलब है इसी प्रकार, इसी किसी प्रकार जो ऊपर विप्रतिपत्ति का जो समाधान किया है उसी प्रकार भी यहां समझ लेना चाहिए। चले, यत पुनः एतद विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते इति, जो पीछे एक सूत्र से उसने खंडन करने का प्रयास किया ना, जो आपने विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति होने से वहां वो विप्रतिपत्ति ना होकर के संप्रतिपत्ति ही होती है, ऐसा जो आपने कहा है ना, उसका समाधान हम करते हैं अब यहां। पकड़ में आ रहा है प्रश्न? तो अब इसका समाधान कर रहे हैं। विप्रतिपत्ति शब्दस्य यो अर्थ, विप्रति शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ दो विरुद्ध धर्म, तद अध्यवसाय, उसका अध्यवसाय किया व्यक्ति, उन दो विरुद्ध धर्मों का अध्यवसाय निश्चय किया, उस निश्चय से संशय उत्पन्न हो रहा है। क्यों? विशेषापेक्षा संशय हेतु, यहां विशेष धर्म की अपेक्षा है इसलिए वो संशय का कारण बन रहा है वह अध्यवसाय। तस्य च समाक्यांतरेण न निवृत्ति, तस्य च उस संशय का आप समाक्यांतरेण दूसरे नाम के दूसरा नाम कथन करके निवृत्त नहीं कर सकते, यानी शब्द बदल करके आप खंडन नहीं कर सकते हो। समाक्यांतरेण न निवृत्ति, केवल शब्द बदल करके, विप्रतिपत्ति का शब्द बदल करके संप्रतिपत्ति बोल करके आप खंडन नहीं कर सकते, वहां पर तो संशय तो बराबर बना रहेगा। पकड़ में आ रहा है जी? विप्रतिपत्ति शब्दस्य यो अर्थ, विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है, क्या है विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ? दो विरुद्ध धर्म, उन दो विरुद्ध, तद अध्यवसाय, उन दो विरुद्ध धर्मों का निश्चय किया है कि, ठीक है ना, निश्चय करके आपको संशय उत्पन्न हो रहा है, ये माना जाए या वो माना जाए, क्योंकि एक कहता है और एक कहता है नहीं है, तो इसका निश्चय करके ही आपको विशेष अपेक्षा हो रही है, विशेष धर्म की वहां पर अपेक्षा हो रही है, तो विशेष अपेक्षा ही संशय का कारण है। ऐसे तस्या, ऐसे संशय के कारण को समाक्यांतरेण, केवल दूसरे शब्द बोल करके न निवृत्ति, उसको खंडन नहीं कर सकते, उसका निवारण नहीं कर सकते आप। हाँ जी, नहीं संय नहीं, संशय हेतु, वहां शकार छूट गया, संशय शकार छूट गया बीच में, सा सम और या के बीच में शकार, संशय। स्पष्ट हो गए जी? ये हो गए वार्तिक, इस वार्तिक को अपने शब्दों में बता रहे हैं, यानी उसी वार्तिक को खोल करके समझा रहे हैं। समाने अधिकरणे व्याहतार्थौ प्रवादौ, समाने अधिकरणे, एक ही अधिकरण में, आत्मा रूपी एक ही अधिकरण में, एक ही आधार में, व्याहतौ व्याहतार्थौ प्रवादौ, विरुद्ध दो धर्म जहां होते हैं उनको कहते हैं प्रवाद, यानी पक्ष, दो पक्ष हैं, विरुद्ध दो धर्मों को बताने वाले वो दो प्रवाद हैं, दो पक्ष हैं। विप्रति शब्दस्य अर्थ, ये विप्रति शब्द का अर्थ है। विप्रति शब्द का अर्थ क्या है? एक ही अधिकरण में दो विरुद्ध धर्मों का होना, यह है विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ। तद अध्यवसाय, और जब उसका अध्यवसाय निश्चय होता है, उसके निश्चय से विशेष अपेक्षा, विशेष धर्म की वहां पर अपेक्षा होती है, और वो विशेष धर्म की अपेक्षा ही संशय हेतु, संशय का कारण बनता है। स्पष्ट हो गया यहां तक? नच अस्य संप्रतिपत्ति शब्दे, संप्रति के बाद में पत्ति शब्द छूट गया है। नच अस्य संप्रतिपत्ति शब्दे समाक्यांतरे योज्यमाने संशयेत्वं निवर्तते। कहते हैं अस्य संशयस्य, इस संशय को संप्रतिपत्ति शब्दे समाक्यांतरे योज्यमाने, समाक्यांतरे संप्रतिपत्ति शब्दे योज्यमाने, अस्य इस संशय को समाक्यांतरे भिन्न शब्द के द्वारा, वो भिन्न शब्द कौन है? संप्रतिपत्ति शब्द, भिन्न संप्रतिपत्ति शब्द के द्वारा योज्यमाने बताए जाने पर संशय हेतुत्वम न निवर्तते, संशय का कारण वहां निवृत्त नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है जी शब्दार्थ? समाक्यांतरे का मतलब है भिन्न शब्द, और वो भिन्न शब्द कौन सा प्रयोग किया उसने? संप्रतिपत्ति शब्द। तो भिन्न शब्द जो संप्रतिपत्ति शब्द के द्वारा योज्यमाने कह दिए जाने पर, यानी नाम बदल करके संप्रतिपत्ति शब्द के द्वारा कह दिए जाने पर संशय का जो कारण है वह कारण न निवर्तते, हटता नहीं है। पकड़ में आया जी? चलें। तदिदम अकृत बुद्धि सम्मोहनमिति, तदिदम वह, ये जो आप बात कह रहे हो विप्रतिपत्ति ही संप्रतिपत्ति होने से वो विप्रतिपत्ति नहीं होता है, ये तो ऐसी बात है। तदिदम ये जो आपकी बात है, अकृत बुद्धि सम्मोहनम, मूर्ख व्यक्ति को सम्मोहित करने वाला है, बुद्धिमान को सम्मोहित करने वाला वाक्य नहीं है ये। देखिए कृत बुद्धि कहते हैं जिसने बुद्धि को प्राप्त किया है, जिसने पूरी बुद्धि को प्राप्त कर लिया, यानी जो जानकार है उसको कहते हैं कृत बुद्धि, और इसका उल्टा है अकृत बुद्धि, उसने अभी पूरी जानकारी को प्राप्त नहीं किया, अधूरा ज्ञान है उसके पास में। जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है उसी को मूर्ख कहते हैं, जिसके पास पूरा ज्ञान होता है उसको बुद्धिमान कहते हैं। जो मूर्ख होता है उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है, हाँ ये याद रखना। जो मूर्ख होता है, जिसको आप अज्ञानी कहते हैं, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है इसलिए मूर्ख, ऐसा नहीं है, अधूरा ज्ञान होता है। पकड़ में आ रहा है ना? जो अधूरा ज्ञान रखता है उसको कहते हैं अकृत बुद्धि। ऐसे अधूरा ज्ञान रखने वाले को सम्मोहित तो आप कर सकते हो, लेकिन पूरा ज्ञान रखने वाले को आप सम्मोहित नहीं कर सकते, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, उसको तो पूर्ण मूर्ख कहते हैं, जिसके पास बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता उसको पशु कहते हैं, बल्कि उसको तो पशु कहते हैं, उसको गधा कहते हैं, और क्या कहना चाहिए। चलें जाओ आगे। यत पुनः, आगे देखिएगा, यत पुनः अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च अव्यवस्थाया, ऐसा कहकर के आपने जो खंडन किया था, अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित होने से, अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित होने से अव्यवस्था से संशय नहीं होता है, ऐसा जो आपने कहा है वो गलत कहा है। पकड़ में आ रहा है जी? ये तो यहां तक तो, इति तक तो पूर्व पक्षी का है, अब उसका समाधान दे रहे हैं। संशय तो अर्थस्य अप्रतिषेधात् व्यवस्थाभ्यनुज्ञानाच्च निमित्तांतरेण शब्दांतर कल्पना व्यर्था, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं संशय ये तो अर्थस्य, संशय रूपी अर्थ का, संशय ये तो अर्थस्य, संशय रूपी अर्थ का अप्रतिषेधात, खंडन न करने से, संशय रूपी अर्थ का आपने खंडन नहीं किया है, यानी जिस कारण से जो संशय हो रहा था उस संशय का तो आपने खंडन नहीं किया, इसलिए कह रहे हैं संशय ये तो अर्थस्य अप्रतिषेधात, संशय रूपी अर्थ का खंडन ना करने के कारण से, अव्यवस्था अभ्यनुज्ञानाच, और अव्यवस्था को आपने स्वीकार किया है, अव्यवस्था को आप स्वीकार कर लेने से, निमित्तांतरेण शब्द शब्दांतर कल्पना, निमित्तांतरेण भिन्न प्रकार से शब्दांतर कल्पना करना आपका ये व्यर्थ कल्पना है, या आपकी ये व्यर्थ कल्पना है, भिन्न भिन्न रूप से शब्दांतर की कल्पना आपकी व्यर्थ है, ये इसका अभिप्राय है। संशय रूपी अर्थ का उसने प्रतिषेध नहीं किया है, जिस कारण से संशय हो रहा है उसका तो उसने खंडन नहीं किया है, और अव्यवस्था को स्वीकार किया है, संशय के कारण का खंडन नहीं किया, अव्यवस्था को स्वीकार किया, इन दोनों को स्वीकार करते हुए केवल शब्दांतर कल्पना करके जो खंडन कर रहे हो ऐसा खंडन करना व्यर्थ है। पकड़ में आ रहा है? इसी ये वार्तिक है, इस वार्तिक को खोल करके समझा रहे हैं। देखिए शब्दांतर कल्पना, उसने जो शब्दांतर कल्पना जो किया है वो क्या किया है, देखिए उसकी शब्दांतर कल्पना को बता रहे हैं। अव्यवस्था खलु अव्यवस्था, देखिए अव्यवस्था तो अव्यवस्था ही तो होती है ना, सिद्धांत ही कहना चाह रहे हैं, आपकी शब्दांतर कल्पना क्या है और हमारी वास्तविकता क्या है उसको समझा रहे हैं। अव्यवस्था खलु अव्यवस्था, अव्यवस्था तो अव्यवस्था ही होती है, न भवति अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थित तत्वादिति, जब अव्यवस्था अव्यवस्था ही होती है तो फिर अव्यवस्था में व्यवस्था कहां से होगी? पकड़ में आ रही जी? अव्यवस्था खलु अव्यवस्था, अव्यवस्था का मतलब ही अव्यवस्था है, फिर अव्यवस्था के रूप में व्यवस्था कहां से आएगी? ये पकड़ में आ रही है आपको? ये सिद्धांती कहना चाहते हैं ना अनयो उपलब्धि अनुपलब्धियो हो सद असद विषयत्वम, हकार के स्थान में दकार जोड़ दीजिएगा, सद असद विषयत्वम विशेषापेक्षम संशयेतुर न भवति इति प्रतिषिध्यते। ये सब पूर्व पक्षी को लेकर के बात बताई जा रही है। यहां दो प्रकार के नकार है, याद रखना, सबसे पहले एक ना है, इस ना को अंत में जोड़ लीजिएगा, अनयो हो इन दोनों में, किन दोनों में? उपलब्धि अनुपलब्धियों, उपलब्धि और अनुपलब्धि में, उपलब्धि और अनुपलब्धि में क्या स्थिति है? सद असद विषयत्वम, एक होना है और एक ना होना है, तो उपलब्धि अनुपलब्धि स्वरूप में होना ना होना विशेषापेक्षम विशेष धर्म की अपेक्षा रखता है, और ये विशेष धर्म की जो अपेक्षा रखता है ऐसी अपेक्षा को आपने संशय हेतुर ना, वो संशय का कारण नहीं होता है ऐसा जो आपने कह करके प्रतिषिध देते खंडन करते हो, वो खंडन ना नहीं हो सकता है। पकड़ में आ रहा है जी? फिर से देखिएगा, अनयो उपलब्धि अनुपलब्धियो, ये उपलब्धि और अनुपलब्धि दो स्थितियां हैं, एक है दो खंडन था ना वहां पर, दो प्रकार का संशय उत्पन्न हो रहा था ना, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, उपलब्धि की अव्यवस्था से और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है, तो एक जगह उपलब्धि है और एक जगह अनुपलब्धि है, उन उपलब्धि अनुपलब्धियों को यहां पर संकेत कर रहे हैं उपलब्धि अनुपलब्धियों से, ठीक है ना, और इस उपलब्धि अनुपलब्धि में क्या है, एक है और एक नहीं है, यानी एक का सत्ता है और एक में सत्ता नहीं है, तो उपलब्धि अनुपलब्धि स्वरूपों में सद असद विषय है, यानी एक विद्यमानत्व है और एक अविद्यमानत्व है। तो उपलब्धि अनुपलब्धि स्वरूपों में सद असद विषयत्व होने के कारण से विशेषापेक्षम, विशेष धर्म की वहां पर अपेक्षा हो रही थी, जिसके कारण से संशय हो रहा था। तो ऐसे विशेषापेक्ष वाले संशय को, संशय हेतु नहीं होता है, हेतुर न भवती, वो संशय का कारण नहीं होता है इति प्रतिषिध्यते, ऐसा आप खंडन कर रहे थे, वो खंडन ना नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, फिर कह रहे हैं यावता च अव्यवस्था, यावता, आप सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, ये यावता शब्द का अर्थ कर रहा हूं मैं, यावता, पहले आप इस बात को समझ लीजिएगा, अव्यवस्थात्मनि, अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थिता, ऐसा जो आप कह रहे हैं, न तावता आत्मानं जहाति, जब तक वो व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में है तो वो अव्यवस्थापन को कहां छोड़ रहा है? वो अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थिता न तावत आत्मानं जहाति, अव्यवस्था अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में ये जो व्यवस्थित है ना, वो न तावत आत्मानं जहाति, वो अपने अव्यवस्था स्वरूप को छोड़ नहीं रहा है। तावता ही अनुज्ञाता व्यवस्था अव्यवस्था, तब तक तो आपने अव्यवस्था को तो स्वीकार ही किया है ना, जब तक अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में है, तो जब तक अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में है तो तब तक तो अपने अव्यवस्था के स्वरूप को तो छोड़ा तो नहीं ना, जब छोड़ा ही नहीं है तो आपने उस बात को तो स्वीकार ही कर लिया अव्यवस्था को, जब अव्यवस्था को स्वीकार करके फिर उसको व्यवस्था कैसे कह सकते आप, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ रहे जी? शब्दों को देखिएगा, यावता च अव्यवस्था, ये जो अव्यवस्था है आत्मनि अपने आप में, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में, व्यवस्थिता व्यवस्थित है, अव्यवस्था अव्यवस्थिता अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है, तो ऐसी स्थिति में न तावत आत्मानं जहाति, वो अपने अव्यवस्था स्वरूप को तो छोड़ नहीं रहा है क्योंकि अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है। तो ऐसी स्थिति में अनुज्ञाता अव्यवस्था, आपने अव्यवस्था को तो स्वीकार ही कर लिया, तो जब अव्यवस्था को स्वीकार करके फिर उसका कैसे खंडन कर सकते हो, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ गई जी यहां तक? अब अगली पंक्ति को देखिएगा, एवं एवं इयम शब्दांतर कल्पना क्रियमाना अपि, इस प्रकार से इस शब्दांतर कल्पना को करते हुए, न अर्थांतरम साधयति, आप अर्थांतर को सिद्ध नहीं कर सकते, यानी संशय को, संशय का खंडन करने की बात को सिद्ध नहीं कर सकते, यानी संशय नहीं होता है इस बात का आप, इस बात को आप सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसा कहना चाहिए। एवं इयम शब्दांतर कल्पना, ये जो आपने शब्दांतर कल्पना की है, यह शब्दांतर कल्पना को क्रियमाना करते हुए, इस शब्दांतर कल्पना को क्रियमाना अपि करते हुए भी अर्थांतरम न साधयति, उस संशय को खंडन नहीं कर सकते हो आप, उसका सिद्ध नहीं कर सकते, संशय नहीं होता है ऐसा आप सिद्ध नहीं कर सकते हो। पकड़ में आ रहा है? अथवा अर्थांतरम न साधयति का मतलब है व्यवस्था को सिद्ध नहीं कर सकते, इस प्रकार की शब्दांतर कल्पना को करते हुए आप व्यवस्था को सिद्ध नहीं कर सकते हो। पकड़ में आ रही? क्योंकि अव्यवस्था का अपोजिट व्यवस्था है, तो यहां अर्थांतरम का मतलब है व्यवस्था, शब्दांतर की कल्पना को करते हुए व्यवस्था को सिद्ध नहीं कर सकते हो, ये इसका शब्दार्थ है। नहीं आया पकड़ में? आगे चलिए अगली बात, यत पुनः एतत् तथा अत्यंत संशया, आपने सबसे अंत में अत्यंत संशय बना रहता है ऐसा आपने जो कहा था, क्यों कहा था? तद धर्म सातत्योपत्ते, क्योंकि समान धर्म निरंतर उपलब्ध होने से, ऐसा आपने जो कहा था, उसका समाधान कर रहे हैं, ना अयम समान धर्मादिभ्य एव संशय। सिद्धांती कहते हैं अयम संशय, ये जो संशय होता है समान धर्मादिभ्य एव, ना ये केवल समान धर्मों को लेकर के संशय नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है जी? समान धर्मों को लेकर के संशय नहीं होता है, समान धर्मों के साथ साथ में विशेष धर्म को सामने रख करके होता है संशय। किम तर्री, फिर कैसे संशय होता है? तो कहते हैं तद विषय अध्यवसायात, उस विषय का अध्यवसाय होने से होता है। हाँ जी, विषय तद विषय अध्यवसायात, उन धर्मों को ध्यान में रख करके, तद विषय उन समान धर्मों के अध्यवसाय थे, तद विषय का मतलब समान धर्म अध्यवसायात। ना अयम समान धर्मादिभ्य एव संशया, केवल समान धर्मों के होने मात्र से संशय नहीं होता है। किम तर्री, फिर कब संशय होता है? तद विषय अध्यवसायात, उन समान धर्मों का निश्चय होने से संशय होता है। और विशेष स्मृति सहितात, और विशेष धर्म की स्मृति के साथ में होता है। यहां बिंदी को हटा दीजिएगा, सम जो लिखा है ना बिंदी को हटा देना, संहिता नहीं है ये, सहिता है। सहितात विशेष स्मृति सहितात, विशेष धर्म की स्मृति से भी संशय उत्पन्न होता है, यानी विशेष धर्म की वहां उपलब्धि नहीं हो रही है और समान धर्म उपलब्ध हो रहे हैं, तब जाकर के संशय होता है, यानी वहां विशेष धर्म की भी स्मृति कारण बन रहा है। इति अतः, इसलिए न अत्यंत संशय, अत्यंत संशय बना नहीं रह सकता। पकड़ में आ गया? अब सबसे अंतिम जो उसकी बात थी, जो सूत्र में अन्यतर धर्म अध्यवसायाद न संशय, दोनों में से किसी एक धर्म का निश्चय कर लेने पर संशय ही नहीं होता ऐसा आपने जो कहा है, तन्न युक्तम, वो बात आपकी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? विशेषापेक्षो विमर्श संशय इति वचनात्, विशेषापेक्षो विमर्श, विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाला जो विमर्श है वो विमर्श ही संशय है, ऐसा वचनात्, ऐसा हमारे द्वारा कहा गया होने से। पकड़ में आया जी? अब कह रहे हैं विशेषश्च, विशेषश्च, विशेष का मतलब क्या है? तो कहते हैं अन्यतर धर्म, वो अन्यतर धर्म है यानी विशेष धर्म है, न तस्मिन अध्यवसीय माने विशेषापेक्षा संभवती, तस्मिन अध्यवसीय माने उस विशेष धर्म का निश्चय कर लेने पर फिर विशेषापेक्षा न संभवती, फिर विशेषापेक्षा की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं विशेषश्च, ये जो विशेषापेक्षा, विशेषापेक्षा जो बोला है तो ये विशेष का मतलब क्या है? विशेषश्च इति किम, तो कह रहे अन्यतर धर्म, भिन्न धर्म, भिन्न धर्म को विशेष धर्म कहते हैं यहां पर, यानी उन समान धर्मों से जो भिन्न धर्म होगा उस भिन्न धर्म को यहां पर विशेष कहा है। तस्मिन अध्यवसीय माने, उस विशेष धर्म का निश्चय हो जाने पर विशेषापेक्षा न संभवती, फिर विशेषापेक्षा की आवश्यकता नहीं रहती है। स्पष्ट हो गए जी? अब देखिए अगला सूत्र, ये पूरा प्रसंग समाप्त हो जाएगा, यानी इस छठे सूत्र में सबका समाधान किया है और सातवां सूत्र तो केवल उसका पूरक सूत्र है, ताकि आगे आगे जहां जहां ऐसा आएगा वैसा वैसा ही संशय उत्पन्न करके उसका समाधान किया जाएगा, इस बात को बताने के लिए। बोलिए, यत्र संशयः तत्र एवं उत्तरोत्तर प्रसंगः, यत्र संशय, जहां जहां संशय उत्पन्न होता है तत्र वहां वहां, एवं इसी प्रकार से उत्तर प्रत्युत्तर के माध्यम से समाधान कर लेना चाहिए। जहां जहां संशय उत्पन्न होता है, यत्र संशय का अर्थ है जहां जहां संशय उत्पन्न होता है तत्र वहां वहां एवं इसी प्रकार से उत्तरोत्तर प्रसंग उत्तर प्रत्युत्तर के माध्यम से संशय का निवारण कर लेना चाहिए। इसी सूत्र का भाष्य करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार, यत्र यत्र संशय पूर्विका परीक्षा शास्त्रे कथायां वा भवेताम या परीक्षा भवेत, यत्र यत्र जहां जहां कहां कहां शास्त्रे शास्त्र में कथायाम किसी कथा में वाद जलपादि में संशय पूर्विका परीक्षा भवेत, संशय पूर्वक परीक्षा होने लगे तत्र तत्र वहां वहां एवं इसी प्रकार से, जो अभी पूर्वोक्त प्रकार आपके सामने रखा है एवं इसी प्रकार से संशये परेन परेन संशये कृते सति दूसरे के द्वारा संशय उत्पन्न कर लेने पर, एवं इसी प्रकार से परेन दूसरे व्यक्ति के द्वारा संशये संशय उत्पन्न कर लेने पर, नहीं परेन संशये प्रतिषिद्धे दूसरे के द्वारा संशय का खंडन करने पर समाधिर्वाच्यः उसका समाधान इसी प्रकार कर लेना चाहिए। इति अतः इसीलिए सर्व परीक्षा व्यापित्वात् प्रथमं संशया परीक्षिता इति, अतः इसी कारण से सर्व परीक्षा व्यापित्वात् सभी परीक्षाओं में संशय व्यापक रूप से विद्यमान होने से प्रथमं सबसे पहले संशय परीक्षिता सबसे पहले संशय की परीक्षा की गई है। पकड़ में आ गए जी, कहां से? अतः इसी कारण से सर्व परीक्षा व्यापित्वात् सभी परीक्षाओं में संशय व्यापक रूप से विद्यमान होने से प्रथमं सबसे पहले संशय परीक्षिता संशय की ही परीक्षा की गई है। ठीक है, बस इतना ही रखते, अभी आगे का प्रसंग नया है। अच्छा ये आशीष जी कहाँ है? आशुतोष जी, हाँ आशुतोष जी। हाँ जी, अच्छा सिर दर्द हो रहा है क्या उनको? हाँ जी, अच्छा अर्धशीष माइग्रेन है, उनको कहना वो वैद्य जी से मिलेंगे। ओंकार ओम ओम ओम सबको प्रणाम।